तू खा, नहीं खा? नहीं नहीं मैंने खा लिया। बहुत अच्छे हैं, हमारा का बेस्ट है। पहले आया के अंडा ज्ञानी, छोड़ दिमागी बातें प्यारे कहानी। अरे मुर्गा पहले आया के अंडा ज्ञानी, अरे छोड़ दिमागी बातें प्यारे कहानी। मुर्गी रात भर रोई, मुर्गी रात भर ना सोई, मुर्गा है का दीवाना, अंडा है मैं नहीं आना। ओ जब भी नचे तू हाथ में दे दी दुल्हन मेरी बना के, आए हाय दुल्हन मेरी बना के। फिर दंगर दंगर दंगर दंगर दंगर दंगर दंग बाद में दंगर दंगर होए बराती दंगर दंगर होए। जब भी नच तू बराती दंगर दंगर होए बराती दंगर दंगर होए। ताने मारे लाख जमाना, प्यार था मेरा सच्चा, रब ने ही वो खींचिया, निकला पर वो कच्चा, निकला पर वो कच्चा। ओ रब दी बातें रब ही जाने, मैं जानू बस इतना, जो होया वो भूल जा सोनी, आगे सब है चंगा। अब जल्दी से खुल के हंस दे, नहीं तो होगा पंगा। चल हंस भी दे अब तू